مقر بھی اس وقت پڑ جائے گی بات اوپر ان کے مراد القول سے بات ہے قیامت علیہم اوپر ان کے اخرجنا لہم دابتا نکالیں گے ہم ان کے سامنے دابتا من الارض ایک جانور من الارض زمین سے تو کلمہم جو باتیں کرے گا ان سے ان الناس کہ بے شک لوگ کانو بے آیاتنا لا یوقنون بے ہماری آیات کے ساتھ نہیں یقین رکھتے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا اور جس دن جمع کریں گے ہم حساب کے لیے من کل امتن ہر جماعت سے فوجن ایک جماعت اور فوج کو من من ان سے جو کستے وہ بھی آیاتنا جو جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو وَهُمْ يُوزَعُونَ اور وہ اتنے ہوں گے بند کیے جانے کے حَتَّى اِذَا جَاءُوا حَتَّى کہ جب آئیں گے موقع سے حساب میں قَالَ کہے گا اَكَذَّبْتُمْ کیا تم نے تکذیب کی تھی بھی آیاتی میری آیات کی بَلَمْ تُحِیطُوا بِهَا عِلْمًا حالانکہ نہیں احاطہ کیا تھا تم نے ان کا علم حضر علم کے ام ماذا کنتم تعملون تم کرتے کیا رہے ہو ام ماذا تم کرتے کیا رہے ہو کس کام میں کھڑے رہے ہو وبقى القول علیہم اور ثابت ہو جائے گی پڑ جائے گی بات عذاب علی علیہم اوپر ان کے بحاظ ظالمو بوجہ ان کے ظلم کرنے کے فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ بس وہ بول ہی نہیں سکیں گے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا یہاں پر چار باتیں سمجھنی ہیں فَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً اِذَا وَقَعَ سے مراد کیا ہے قربِ قیامت اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ قول سے مراد ہے بات قیامت اور وَقَعَ کا مطلب ہے جب قیامت قریب آ جائے گی قرب قیامت اس وقت اخرجنا لہم نکالیں گے ہم دابتا من الارض ایک جانور زمین سے اخرجنا کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس کی تخلیق غیر عادی ہوگی تخلیق اخرجنا ہم اس کو نکالیں گے مطلب ہے کہ اس کی تخلیق عام دستور کے مطابق نہیں ہوگی دابتا من الارض ایک دابا جانور من الارض زمین سے تو کلمہم وہ ان سے کلام کرے گا اب یا سمجھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دابا کیا ہے قیامت کے قریب اللہ ایک جانور کو نکالیں گے زمین سے جو لوگوں سے باتیں کرتا ہوگا تو کلمہم انسان سے وہ کلام کرے گا یہ دابا کیا ہے یہ کہتے ہیں امام مہدی یہ ہم کہتے ہیں ہم تو انسان کا بچہ سمجھے تو جنگورے کوئی دابا دابا تو انسان پر لفظ نہیں بولا جاتا ہے آپ پتہ چلا بھی مہدی ہے تو دابا ہے تو سمجھ گئے یا بھی سمجھ گئے دابا کس کو کہتے ہیں جانور جنگور جنگور ما یسبو علی الارض اور عام طور پہ گھوڑا یا بیل وغیرہ یہ دابا ہے کہتے ہمارا امام مہدی مراد ہے عجیب مسئلہ ہے آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وہ حسن عسکری کے گھر پیدا ہوا اور باقاعدہ اس کی ماں بھی صرف یہ ہے کہ دائی کو نظر نہیں آیا پیدا ہو گیا اب یہ اس کا حل ہو گیا بھی پیدا بھی ہو تو دائی بھی نہ بیٹھے جب پھر مزے کی بات ہے کہ اس کے پیٹ کے جو بال ہیں ناف نیچے تک جاتے ہیں وہ سبز تھے اب دیکھا بھی کسی نے نہیں اور بال سبز کیسے نظر آ گئے بال سبز تھے تو وہ بال اب پتہ چلا کہ کوئی ڈنگ ہو رہی ہے بھائی یہ دابا کیا ہوگا اس کے بارے میں دو قول ہیں مفسرین کے ایک اور یہ ہے کہ ایک جانور ہوگا اور اس پر جنہوں نے بڑا کچھ لکھا, عجیب و غریب اس کا فوٹو اور عجیب و غریب اس کے کام, اور اس کے پاس کوئی پتہ نہیں مندری ہوگی اور وہ ٹھپے ٹھپے لگائے گا وغیرہ وغیرہ, لمبی باتیں, لیکن اسرائیلیات ہیں اکثر, اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ دابا جو ہے یہ جنس ہوگا, کئی جانور اٹھیں گے, کئی جانور ہوں گے, ایک جنس کے دابا جنس ہے, ایک جانور نہیں ہوگا, کئی جانور ہوں گے اور وہ لوگوں سے کلام کرتے ہوں گے, لوگوں سے اللہ جانے کیسا کلام ہوگا. کیا لکھا ہے نیچے, حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ یہ کوئی خاص قسم کا جانور مراد نہیں, عام جانور ان کو اللہ تعالیٰ قوت دعائی دے دیں, اور یہ علامات قیامت سے ہے کہ یہ بھی بولنا شروع کر دیں گے انسانوں کی طرح. یہ ممکن بات ہے, کوئی ناممکن نہیں. آج کل تو آپ کا موبائل بھی بول رہا ہے. ہاں سر سید شکر پہلے مر گیا, نہیں تو وہ کہتا موبائل مراد ہے دافا, وہ پہلے مر گیا ہے موبائل کے زمانے سے. بہرحال تو خاص جانور نہیں مولانا حسین علی صاحب کے نزدیک. البتہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی مخصوص جانور ہے اور جس کی حیات بھی کچھ عجیب سی ہے, اور یہ علامت ہوگا قیامت کے بالکل قرب کی, اور قیامت کے قریب یہ ظاہر ہوگا انشاءاللہ العزیز. علامات قیامت پر میں گفتگو کروں گا. اشراط الساعہ میں اس میں دابا بھی ہے, مہدی بھی ہے, نزول عیسیٰ بھی ہے. آج کل جن چیزوں کا انکار کیا جا رہا ہے ان سب پہ مستقل گفتگو کروں گا. جہاں ترجمہ میں اتنی بات سمجھ لو کہ جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خاص جانور ہے, مولانا حسین علی صاحب کہتے ہیں کہ عام کل جانور, اس کو اللہ قوت دعائی دے دیں گے تو خاص جانور نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر عام مفسرین کی بات راجے معلوم ہوتی ہے, اخرج نہ ہو, جس سے کہ بہرحال جو بھی ہو, دوسرا قول کہ دابا جو ہے یہ جنس ہے یا واحد ہے, اس میں بھی اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں ایک جانور ہوگا پوری زمین پہ چکر لگائے گا, بعض کہتے ہیں نہیں ایک ہی قسم کے کئی جانور ہوں گے, ایک ہی جنس کے کئی جانور ہوں گے. دابا من الارض تکلمہم, باتیں کرے گا ان کے ساتھ, کانو بے آیا دینا. اللہ فرماتے ہیں کہ اب لوگ ہماری باتیں تو نہیں مانتے, جب جانور بولے گا اس وقت ان کو یقین آ جائے گا, لیکن اس وقت کے یقین کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہماری ایتوں کو تو نہیں مانتے, ہم نے آیات بھیجی ان کو نہیں مانتے, اور قیامت کے قریب اس ڈنگر کی بولی کو مانیں گے, ان سے باتیں کرے گا تو کیا فائدہ ہوگا اس ماننے کا؟ مانتے تو ہماری آیات کو مانتے. ان الناس کے لوگ جو ہیں کانو پہ آیات نا, ہماری آیات یا آیات سے مرادیں قیامت, قیامت کے دلائل اور اس بات قیامت کی باتیں, لا یو کے نور یقین نہیں رکھتے تھے. بجوما نحشر من کل امت فوجا, حساب کتاب کے لیے میدان قیامت میں ہم جمع کریں گے. کلام میں زور پیدا کیا گیا کہ سب کو جمع کریں گے, نہ کرو ہم جمع کرنے والے ہیں, من کل امت فوجا, ہر امت سے فوج, ہر پچھلی امت سے ایک دستہ, کون سے ممن, ان میں سے جو کب سے وہ بھی آ جاتے نا, جو تکذیب کرتے تھے ہماری آیات کی, بہم یوزاؤن, وہ تھوڑے نہیں ہوں گے. یوزاؤن کے دو معنی میں نے آپ کو کل بھی بتائے کہ الفظ ہو یہ معنی القسم پر تقسیم, تقسیم کے معنی میں بھی ہے کہ ان کو تقسیم کیا جائے گا ٹولیوں میں, اے سیال شریف والے اور گوزرے والے اور کربوگے والے, خربوزے والے, سارے یوتا اون, کوئی کدھر کا کوئی کدھر کا, اس کی ٹولی بنے گی, اس کو تقسیم کیا جائے گا. اور اسی طرح بڑے بڑے پیمان ہیں, خمینی باقر مجلسی جیسے شیطان اور یہ سب یوزا لوز ان سب کو تقسیم کیا جائے گا اور تقسیم کر کے پھر ان کو لے جایا جائے گا ٹولیوں ٹولیوں میں بدماشوں کو جمع کیا جائے گا یوزا لوز. دوسرا یوزا لوز کا معنی جمع کرنا, ان کو جمع کیا جائے گا کیسے, او بھیڑوں کی طرح کثرت سے ہوں گے, بھیڑوں کی طرح کثرت سے ہوں گے. ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے مشرکان کی کتی جو سوئی گئی ہے کتنے زیادہ ہوں گے کثرت سے گنا جائے, جو ظاہور ان کے اگلے پچھلوں کو اکٹھا کیا جائے گا جمع کیا جائے گا ریبر کی طرح. حتی اذا جاؤ, حتی کہ جب پہنچیں گے موقع پہ حساب میں, ان کو کہا جائے گا اب ہوگی تذلیل مجرے بھی, ہاں بڑے بڑے ملا پیر چودھری ہیں, بڑے بڑے وزرائے آدم, یہ وزیر خارجہ, یہ اوبامے, یہ اس کے سارے وزرا, یہ سارے ان کو کھڑا کیا جائے گا. مانا فرمائے گا اکل سب تم پہ آ جاتی, اور بےمانوں میری ایتوں کا انکار کرتے تھے, دیکھو قیامت کے دن میں سوال کس کے بارے میں ہوگا, آیات کی. اکذب تم بے آیاتی, ایک اصول جرم اول تکذیب, پہلا جرم ہے کہ تم میری ایتوں کو مانتے نہیں تھے, اور دوسرا جرم کے سمجھتے نہیں تھے, پہلا جرم کے مانتے نہیں تھے, دوسرا جرم تو سمجھو بلم تو ہی تو بہا علما, تم نے احاطہ ہی نہیں کیا ان کا ادروے علم کے. نیچے لکھا ہے کیا مطلب جرم دوم, وہ بھی بلا تصور کے, بھائی کسی چیز کو سمجھ کے کوئی انکار کرتا ہے نا وہ الگ مسئلہ ہے. انہوں نے آیات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, سمجھے ہی نہیں کہ پہلے انکار شروع کر دیا. آج بھی ایسا نہیں ہوتا, مسئلے کی سمجھ ہی نہیں کہ انکار شروع ہے, اعتراض شروع ہے, پہلے سمجھو تو صحیح کہ مسئلہ ہے کیا. اللہ فرماتے ہیں پہلے سمجھتے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں, وہ سمجھ کے انکار کرتے تو اور مسئلہ تھا. جتنے بےمان ہیں انہوں نے بات سمجھی کوئی نہیں, انکار پہلے شروع کر دیا. ہم مادہ کن تم تاغلون, کرتے کیا رہے ہو, کرتے کیا, میرے قرآن نہیں سمجھا کرتے کیا رہے ہو, میری آیات کو نہیں سمجھا کرتے کیا رہے ہو, یہ پوچھا جائے گا مجرموں سے. بھائی جب میری کتاب نہیں سمجھی تم کیا کرتے رہو, وہ کون سا کام تھا جس کے اندر تم پڑ گئے اور وہ کرتے رہے اور میری کتاب نہیں سمجھی. یہ بیچارہ کہے گا یا اللہ میں حضرت صاحب کے ملفوظات پڑھتا تھا. ام ہذا کنتم تعملون فبقى القول علیہم, واقع ہو جائے گی بات ان پر, اس بات سے مراد عذاب والی بات, عذاب ان پر لگ جائے گا جہنم والا. بما ظلموا, کیوں عذاب ہوگا, بما ظلموا, ظلموا بمعنى اشرکوا الجلال ہے, وجہ ان کے ظلم کے, ظلم سے مراد کیا ہے شرک. فهم لا ينطقون, فهم لا ينطقون, بس وہ بول نہیں سکیں گے, بول نہیں سکیں گے دو وجہ سے, ایک تو نہیں بول سکیں گے کہ جواب کوئی نہیں ہوگا. مشرک کے پاس اگر سب تم بے آیاتی کا جواب نہیں ہوگا, تم نے میری ایتوں کی تکذیب کی, کس قائم کے پاس جواب کوئی نہیں بنے گا اور وہ چپ ہو جائیں گے. ایک دوسرا لاجنتے کون, اوپر کیا لکھا ہے لاجنتے کون کے, ان کے خلاف جو وارنٹ گرفتاری ہے ان کے ثبوت کبھی ہوں گے, اور وہ کبھی یہی ہے کہ یہ قرآن کے منکر تھے, اور یہ ایسا کیس ہے کہ تکذیب آیات والا اتنا قوی ہے کہ کس کی اپیل بھی نہیں ہو سکتی. ہوتے ہیں نا ہر محکمے کے کچھ نہ کچھ اپیلیں, یہ جو جہاں اللہ کی عدالت میں قرآن کے انکار والا کیس ہے یہ قابل اپیل ہی نہیں, اس لیے وہ لاجنتے کون بول ہی نہیں سکیں گے. علام جا رہا ہوں دلیل اکلی آ رہی ہے جی. دوسری کیا نہیں دیکھتے یہ مجھے, انا جعلنا اللیل, یہ کہ ہم نے کیا رات کو, لیسکنوا فیہ, تاکہ اس میں سکون حاصل کریں, بنہارا مبصرن، اور کیا ہم نے دن کو روشن تاکہ اس میں کام کریں، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس مذکور میں البتہ کئی دلائل ہیں، لقومی یؤمنون، مستفیدین، فائدہ ان کو ہوگا جو ایمان لائیں گے، فیوم ینفخ فی الصور، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، ففزع من فی السماوات، بس گھبرا جائیں گے من فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض اور جو زمین میں ہیں، الا من شاء اللہ مگر وہ جن کو چاہے گا اللہ، وکل اتوہ داخرین اور سارے آئیں گے اللہ کے دربار میں، داخرین عاجزی کرنے والے، عاجزی کرنے والے، یہاں پر سمجھو یوم ینفخ فی الصور سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا، اور ینفخ فی الصور قیامت کے دن متعدد نفخات ہوں گے، مختلف نفخے ہیں، متعدد مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جہاں ینفخ سے مراد کیا ہے؟ نفخے اولا، دونوں کون ہیں ذرا بات توجہ سے سنو، نفخے اولا اگر مراد ہو تو ففزع کا معنی کریں گے گھبرا کر مر جاوے گا، گھبرا کر مر جاوے گا، پہلے گھبرا جائے گی پھر گھبراہٹ کی وجہ سے مر جائیں گے، من فی السماوات و من فی الارض جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، الا من شاء اللہ مگر اس کو چاہے گا اللہ، یہ مستثنا کون ہے؟ نیچے لکھا ہے جبریل، جیکائیل، اسرائیل اور اسرائیل حاملان عرش، پھر ان کی پڑھو پڑھو کہ تو اثر نفخہ کے، ہاں اثر نفخہ کے بغیر ان کی وفات ہو جائے گی، اور باقی مخلوق کی وفات ہوگی اس سے نفخہ کے اثر سے، سور پھونکنے کے اثر سے، اب یہاں پر سمجھو اس پر بعض جاہلوں نے، ترندی وغیرہ نے اس آیت پہ بھی استدلال کیا، کہتے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبروں والے زندہ ہیں، کیوں کہ کیا آتا ہے یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات، جب سور پھونکا جائے گا تو زمین آسمان والے سارے مر جائیں گے، کس سے معلوم ہوا کہ نبی قبروں میں زندہ ہے، ورنہ ففزع نہیں بن سکتا، کیا بات ہے، اس تحریف پر بھی کم از کم انعام دینا چاہیے بےمانوں کو، ففزع یہ مانا تو پھر موتیں کتنی بن جائیں گی، اب تو شکور تو کہتے ہیں قیامت کے دن نئی حیات ہی کوئی نہیں ملے گی، یہ کہتے ہیں مر جائیں گے، پھر مرے رہیں گے قیامت کی حیات کے منکر ہے، وہ تو کہتے ہیں جو حیات ملنی تھی وہ مل چکی ہے، ابو بکر جی کہتے ہیں لا یجمع اللہ علیہ کل موت ہے، اور یہ کیا کہتا ہے پھر مر جائیں گے، فرض امن کس کا بابا، حضرت تھانوی نے اس کا دوسرا معنی کیا، فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور جو زندہ ہیں مر جانے کے اور مردوں کی روحیں بے ہوش ہو جانے، تو سمجھے بھی ہوگے نہیں یہ بیان القرآن ہے، لیکن وہاں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں، یہ تو سمجھ آ رہا ہے من فی السماوات جو زندہ ہوگا تو مرے گا نا، جو پہلے مرا ہوا ہے اس کو وہ بھی مرے گا، یہ بات ہے جو زندہ ہیں ان پہ موت آئے گی، جو پہلے مرے ہیں تو پہلے مرے ہیں، اپنے آپ کو سمجھ بھی آئی ہے، جہاں اس کو من نظر آئے باہر تب اس میں مان پھر قبول والا نہیں آیا، جہاں من نظر آ گیا کہتے دیکھو نا سارے مریں گے، ہم کہتے ہیں مرتا وہ ہے جو زندہ ہو یا مردہ مرتا ہے، یہ بھی عجیب طوفان ہے، تو اس آیت کے دو مفہوم، ایک مفہوم اگر اس کو عام لیا جائے تو پھر مطلب ہے حضرت ثانوی نے جو لیا کہ جو زندہ ہے وہ مر جائیں گے اور مردوں کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گے، یہ بھی زبردست ہو جی ہے حضرت ثانوی رحمہ اللہ کی، اور دوسرا معنی فضع من فی السماوات میں جو زندہ ہے مر جائیں گے اور ان زندوں میں من شاء اللہ جبریل، میکائیل، اسرافیل یہ چار فرشتے اور عرش اٹھانے والے فرشتے، یہ ان پہ سب سے تاثر بھی ہوگا، اور یہ فرشتے بھی بغیر اثر نفقہ کے اس کے بعد ان کی بھی وفات ہو جائے گی. یہ کلنا اتو ہو، سارے کے سارے اتو ہو آئیں گے اللہ کے دربار میں داخلین، عاجزی کرنے والے سارے آئیں گے، عاجزی کرنے والے، ذلیلین ذلیل ہونے والے، عاجزی کرنے والے. بتر الجبال، اور دیکھے گا تو پہاڑوں کو، تاثیر ثانی ابل کے گئی، تاثیر اول کہاں پر؟ ہاں فض یا پر، تاثیر اول اس کی پہلی تاثیر یہ ہوگی، سارے مر جائیں گے. فتر الجبال، اور دیکھے گا تو پہاڑوں کو، تاثیر ثانی در جمادات، اوپر در بیگ تو اس میں تاثیر تھی، اور دیکھے گا تو پہاڑوں کو، تحسبھا گمان کرتا ہے ان کو، جامدتا ہمیشہ کے لیے یہ جمے ہوئے، تحیت مرو اور یہ اڑتے ہوں گے، مرت صاحب جیسے کہ بادل اڑتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ جو پہاڑ ہے، تحسبھا کا خطاب عام ہے ہر مخاطب کو، اے مخاطب یہ پہاڑ جن کو تو گمان کرتا ہے جامدہ تل، کسی ہمیشہ کے لیے ایک جگہ پہ کھڑے رہیں گے، بہجا حالانکہ تمرو قیامت کے دن یہ اڑ رہے ہوں گے، مر صاحب جیسے بادل اڑتے ہیں اور چلتے ہیں، اس طرح چلیں گے اور چلتے چلتے ان کی رفتار تیز ہوگی، اور تیز ہوتے ہوتے کل اہ دل منفوش، وہ جو گالے ہیں روئی کے، ہے دھنی ہوئی روئی، اس کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے. سن اللہ، یہ علت ہے، سن اللہ سنا، سن اللہ بول کے اوپر سنا عامل مقدر، سنا سن اللہ، صنعت ہے بنائی اللہ نے، اللہ دی وہ ذات جس نے ہر چیز کو موقع کا بنایا، موقع کا بنایا، حسب اس کے ضرورت کے بنایا. اتقان کا معنی پہلے میں نے بتا دیا تھا، ہر چیز کو اس کی حسب مصلحت اور حسب ضرورت بنایا، اس کو جو رکاوٹیں تھیں یا حصول کے اسباب تھے وہ سارے دے دیے. کل شیء، جو چیز بھی اس کے مناسب حال اس کی تخلیق کی. انہو خبیر بما تفعلون، یہ شرط ہے، شرط مجازات. فرمایا بنایا بھی بڑی ترتیب سے ہے. انہو خبیر، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات خبردار ہے. بما تفعلون، اس چیز کے ساتھ جو تم کرتے ہو. من جاء بالحسنہ، قانون مجازات جو آئے گا، اور بشارت بھی ہے، جو لائے گا الحسنہ، حسنہ کو، فلہو خیر، اس کے لیے بہتر ہوگا. منہا، اس سے، وہم من فضائن، اور وہ ہوں گے اس دن کی بڑی گھبراہٹ سے. فضائن کی ترمیم تعظیم کی ہے، بڑی گھبراہٹ سے. یوم اذن، اس دن، آمنون، امن والے. فمن جاء بالسیئہ، اور جو لائے گا گناہ، فکبت، بس الٹا کر دیا جائے گا ان کے چہروں کو، فی النار، آگ میں. نہیں بدلا دیے جائیں گے، الا ما کنتم، مگر جو تھے تم، تعملون، امر کرتے. کیا مطلب؟ من جاء بالحسنہ، یہ قیامت کے دن کے قانون کو بیان کیا جا رہا ہے، مجازات اور جزا سزا کا قانون کیا ہوگا. فرمایا من جاء، جو آئے گا الحسنہ کے ساتھ، الحسنہ کے ساتھ، الحسنہ کا معنی کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، جو قیامت کے دن توحید والی پرچی لے کے آئے گا. من جاء بالحسنہ، جو توحیدی ٹکٹ ساتھ لائے گا، فلہو، یہ ثمرہ اول ہے، اس کے لیے، اس کے لیے، خیر منہا، بہت بہتر ہوگا اس سے کفر کہے بے کلمات الاخلاص فہی شہادت اللہ الہ الا اللہ. کس کا والا ہے؟ حاضر کا. حاضر کا ہے نا, لٹا ہوا ہے میرے پاس. ہاں بھائی, یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس سے پتا چلا من جاء بالحسنہ, نیکی کرنا کمال نہیں, صرف توحید کا دعویٰ کرنا کمال نہیں, قیامت کے دن توحیدی بن کے اٹھنا کمال ہے. من جاء بالحسنہ, جو وہاں تک لے آیا نا توحید, اللہ فرمائے پھر خیر چل رہے, فلاح خیر, اس کے لیے خیر ہے. اور وہاں پر اگر لے آیا من جاء بالسیئہ, وہاں تخویف ہے, جو لے آیا شرک, شرک وہاں پر بھی لے آیا, یعنی شرک کرتے کرتے مر گیا, اس کا خاتمہ شرک سے ہوا, اور قیامت کے دن شرک نامے اعمال میں لایا, اس کو الٹا کر دیا جائے گا جہنم میں, چہرے کے منہ کے بل اونڈا کر دیا جائے گا بنار. معلوم ہوتا ہے مشرک کا کوئی حساب کتاب نہیں, شرک آیا سیدھا جہنم, اور ادھر اگر توحید کامل آئی, پکی توحید ہوئی, توحید میں کوئی رلہ نہ ہوا, اس کا بھی حساب کتاب کوئی نہیں. ترازو فرازو لگے گی, اے درمیان والے بزرگ جن کی نیکیاں بدیاں کچھ ادھر کوئی ادھر, ان کی ترازو گئی, ورنہ مشرک بھی لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, وہ بھی کوئی وزن فزن نہیں, برائے راست ڈائریکٹ جہنم میں. اور جو ادھر بڑے بڑے لوگ ہوں گے, بڑے بڑے مباحد, جو اس حد تک توحید کی پہنچ گئے کہ نیچے پڑا ہوا کوڑا بھی کسی کو نہیں کہتے کہ مجھے اٹھا دے رہے, کتنا تعاون بھی نہیں لیتے, جس حد تک آگے گئے وہ بھی جائیں گے سب اون الفا بلا حساب بلا کتاب, 70,000 بندہ بغیر حساب کتاب کے, اور ما کل واحد سب اون الفا, ہر ایک کے ساتھ 70 اور ہوگا. اور یہ کیوں؟ الا ربہم یتوکلون لا یسترکونا, یہ تعویذوں والوں سے بچتے ہوں گے, لا یسترکونا, بخاری شریف ہے, تعویذوں والے عاملوں سے جو بچ گئے, یتوکلون الا ربہم, اپنے رب پہ بھروسہ رکھنے والے. ہاں دیکھو, فرمایا کہ الٹے کر دیے جائیں گے چہرے ان کے آگ میں, حل تجزاؤن, دونوں انتہائی ہیں نا, انتہا توحید کی بھی حساب کوئی نہیں تھی, انتہا شرک کی بھی حساب کوئی نہیں, بارو بار لاہور, تجزاؤن الا ما کنتم تعملون, انما امرتو دلیل بھئی بطور سمرہ. فرماتے ہیں میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ فرشتے دینے والا صرف اللہ ہے, سورت کا کیا دعویٰ ہے؟ برکات ہندا صرف انما امرتو, مجھے حکم دیا گیا ہے, ان اعبد رب هذه البلدہ, یہ کہ میں عبادت کروں خالص اس شہر کے رب کی, حاضر بلدہ, حاضر بلدہ کا معنی مکہ مکرمہ, اللذی حرمہا, جس کو محترم بنایا اللہ نے, فلہو کل شیء, اور واسطے اسی اللہ کے ہر چیز ہے, ہر حکم ہے, وامرتُ ان اکونا, اور یہ بھی مجھے حکم ہے کہ ہوں میں من المسلمین, مسلمانوں سے, عقیدہ تن بھی عملن بھی, اور یہ بھی مجھے حکم ہے, وَأَنْ اَطْلُوبَلْ, یہ تبلیغ ہے, اور مجھے یہ بھی حکم ہے کہ میں اپنی گشت میں قرآن پڑھوں, یہ بھی مجھے حکم ہے, اَنْ اَطْلُوبَلْ, تبلیغ میں میں قرآن پڑھوں, وَمَنِ اِتَدَى, یا اللہ قرآن پڑھوں تو پھر مانے گا کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں فمن اہتدی, نہیں مانتے تو جائیں جہنم, تو قرآن پڑھ، نہیں مانتے تو جائیں جہنم. وہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ان حتلو بل یہ کہ پڑھوں میں قرآن، نیچے کیا لکھے؟ تبلیغ، تبلیغ کروں قرآن کی. فمن اهتدى، بس جو آدمی مان لے، فإنما يهتدي لنفسه، وہ مانتا ہے اس کو نفع اپنی جان کا ہوگا. ومن ضل، اور جو بھاگ گیا، جو گمراہ رہا، میری تبلیغ نہ مانی، فقل، بس آپ کہہ دیجئے، انما انا من المنذرین، میں تو بھائی صرف ڈرانے والا، میرا کام تو ہے مسئلہ بیان کرنا. نہیں مانتے نہ مانے، لیکن تبلیغ میں پیش کیا کرنا ہے؟ ان اطلو بل. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میرا پیغمبر ایک تو خود بھی توحید فل عبادت پہ پکا رہے، ان آبودا ربا ہاتھ سلدا، مرکز کا بھی تذکرہ کر دیا، مرکز بھی یہی رہے، مرکز کی شان بھی آ گئی ہر رامہ، اور دوسرا ہر حکم کو ماننے والا بن، اور تیسرا تبلیغ کرنی ہے تو ان اتلو بالقرآن. یہ بھی کس کے نیچے؟ عمر تو مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تبلیغ میں قرآن پڑھوں، جو ہدایت پائے بعد تبلیغ تو ان کا فائدہ اسی کو ہوگا. بمن اللہ، اور جو کوئی گمراہ رہے بکول فرما دیجئے، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، بکول فرما دیجئے، انما انا من المنذرین، انما کلمہ حسر کہے، میرا کام تو ہے صرف ڈرانا، میں منذرین میں سے ہوں، صرف ڈرانا. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے، کوئی کافر ملے مرے تو حاجی صاحب سے پوچھا جائے گا. پیغمبر فرماتے ہیں انما انا من المنذرین، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، میرا کام ڈرانا ہے. وقل، فرما دیجئے الحمدللہ، بطور سمرا کے الحمدللہ، تمام صفات کار سازیہ یہ خاص ہے اللہ تعالی کے ساتھ. یریکم آیاتہ، دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں، پس پہچانو گے تم ان آیات کو. وما ربک بغافل عما تعملون. سورۃ القصص، چلو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ جلدی، میرا دل تھا کہ